खुद है ये सांस, हर के कर से बज रहा हर की है आवाज। तन तंबुरा अद्भुत है ये साज, हर के कर से बज रहा हर की है आवाज। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, सांसों के तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा छोटा, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन की मुरलिया में, ओ मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में, सुर का सिंगार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। सांसों की तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। लगी लीला धारी से जगिरे जगमग ज्योति, जगिरे जगमग ज्योति। लगन लगी लीला धारी से जगिरे जगमग ज्योति, जगिरे जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का मोती, जगिरे जगमग ज्योति। प्यासी दो अखियों आंसू की धार बोले जय सिया राम।